felismerted, Jazz Metapolus, debil, hogy én vagyok a bobobaszó. Projektért felelős. Mondtam neki, hogy igen, én csinálom a bobobaszót. Dühös volt, meg akart venni. Felháborítónak gondolta az egészet. Közben a pólóját szétfalcsírozott nők, gyermekek voltak. Kérdőre mondtam őt. Nem érzi magát képmutató seggfejnek? Én elfogadom a durvaságot, de amit művelsz, azt már nem. A deszmutálosok az egyik legnyomorékabb emberek a világon. Túl sok gecit nyeltél. Azért öröksz úgy, ahogyan.